Kowe biyen ngomong tresno janji ra bakal ngeliyo jare pun mantep atimu bakal ngenteni balikku. Sise wetan Kartonyono aku pamit paplas lungo pandongamu sing tak jalo aku bakal manto rindu wangi aku kelepori impenmu tangi-tangi peduan bayanganmu neng pikir iki bunga hati sing tau nduweni bentino tarasani saiki aku bali neng awi aku tekon aki janji kudo iki jen ngangani seliramu tak anti-anti neng ngalun-ngalun ngawi rasa iki isih podo ora ono sing beto mantep mantep karo kowe nera kowe ora wae. Don't.